insanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır. Yaradana didar idi, medarı iftihar idi, nebilere serdar idi. Ön Muhammed Mustafa'dır, ön Muhammed Mustafa'dır. İnsanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır. Yaradana idar idi, medarı iftihar idi, nebilere serdar idi. Habibidir yüce hakkın, hayranına uzak yakın.